أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آمنا، ربنا بزي إيمان اتك بما أنزلت بزي إندردين إيمان اتك واتبعنا الرسول Peygamberine de tabi olduk. Fektübne, bizi yaz Allah'ım. Ma'ş şahidin, şahit olanlarla beraber yaz. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete de iyilikler ver. Ve kına azabennar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَدَاتِ الشَّيَاطِينَ Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ يَحْضُرُونَ Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اِشْرَحْ لِي Allah'ım göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِ İşimi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُدَةً مِنْ لِسَانِي Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُوا قَوْلِي Ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. آمين يا معين بحرمتي سيد المرسلين Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şiit'in ve İdris'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Amin. Mevla Teala Hazretleri Şura Suresinin 13. ayeti kerimesinde bize şöyle buyuruyor. Kebura alel müşrikine ma ted'uhum ileyhi. Kebura, ağır geldi. Alel müşrikine, müşriklere çok ağır geldi, zor geldi. Yük fazla geldi. Ma ted'uhum ileyhi. Onları davet ettiğin şey müşriklere çok ağır geldi. Allahu yectebi ileyhi men yeşâ. Allah o davet ettiğin dine dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. İçtenlikle kendine yönelenleri de o dine ulaştırır. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Mevlamız ayetin hemen başında müşriklerin bir halinden bahsediyor. İtirazının sebebini anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam İslam'ı tebliğ ettiği anda müşrikler ne yaptı? Biz itiraz ediyoruz dediler. Halbuki aynı müşrikler Efendimiz Aleyhisselam 40 yaşına gelinceye kadar ağzından çıkan her kelimeye inandılar. Mekke'nin emini olarak Muhammed Aleyhisselam'ı tercih ettiler. Hakem olarak aralarında ne ihtilaf çıkarsa kimi çağırdılar? Abdullah'ın oğlu Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Getirin bu konuda aramızda hakem olsun. Çünkü o adam kayırma yapmaz. Ailesini, sülalesini yapmaz. Adalet neyse onu savunur. Dediler ve Efendimiz Aleyhisselam'ı hakem olarak tayin ettiler. Ancak ne olduysa 40 yaşından sonra oldu. Vahiy almaya başladığı zaman bizim peygamberimiz, vahiy ile beraber ne geldi? Allah'ın kuralları geldi. Müşriklerin yaşam tarzını değiştirmek isteyen, siz yanlış yapıyorsunuz, böyle yaşamınızı istemiyorum, ben size başka bir yaşam tarzı veriyorum, benim dediğim gibi yaşayacaksınız diyen bir ilah, Allah. Müşriklerin 360 tane putunu inkar eden ve tek olduğunu beyan eden bir Allah. Bu ayet-i kerime geldiği zaman müşrikler ne dedi Efendimiz Aleyhisselam'a? Muhammed bizim 360 tane putumuzu inkar ediyor, 360 tane tanrımızı bire indirmek istiyor. Matematik bilenler çok iyi idrak edecek ki çokluk her zaman azlıktan daha kuvvetlidir. 360 adam mı daha kuvvetlidir, bir adam mı daha kuvvetlidir? İki ordu arasında kavga olsa, savaş olsa 360 tane adamın bulunduğu bir ordu mu daha çok galip gelme ihtimaline sahip? Bir adamın ya da 10 adamın bulunduğu bir ordu mu galip gelme ihtimaline sahip? Çokluk kuvveti temsil eder. Bundan dolayı müşrikler ne dediler? Bizim çok olan ilahlarımızı yok sayıyor Muhammed. Teke indirmek istiyor. Bizim gücümüzü zayıflatmak istiyor. İlahlarımızın gücünü zayıflatmak istiyor. Hayır. Onlar yanlış bildiler. Muhammed Aleyhisselam ilahlarının gücünü zayıflatmak istemedi. Muhammed Aleyhisselam ilahlarının tamamını yıkmak istedi. Çünkü bunların tamamı kendi elleriyle yaptığı çakma tanrılardı. Efendimiz Aleyhisselam "Lehu mulkus semavati vel ard" dedi müşriklerin yüzüne. Allah benim ilahım olan yerlerin ve gökleri yaratan Allah şöyle diyor. Ey müşrikler. "Lehu mulkus semavati." Ona aittir. Mülk ona aittir. Semavat semaların mülkü vel ardı yerin mülkü. Kime aitmiş kardeşler? Allah'a ait. Ne sizin putlarınıza, ne size, ne de bana. Bu ayette bütün sır ortaya çıkıyordu halbuki. Nedir o sır? Bir beldede mülk kime aitse, o mülkün içindeki kuralları o koyar. Mahallenizdeki o ev kime aitse, o evdeki kiracının yaşama tarzındaki kuralları kim koyar? Ev sahibi koyar. Devletin bir arazisi olduğu zaman, o arazinin kimin çalışıp çalışmayacağına, o araziye kimin girip giremeyeceğine kim karar verir? Devlet karar verir. Kuralları devlet koyar. Yerlerin ve göklerin mülkü kime aitmiş bu ayet-i kerimeye göre? Allah Teala'ya ait. Allah'a aitse putlarınızı koyduğunuz yer de Allah'a ait, Kabe de Allah'a ait ve üstünde yaşayan sizler de Allah'a aitsiniz. Şu halde soru şu. Allah'a ait olan bir mülkün üzerinde kuralları kim koymalı? Elbette Allah koymalı. İşte bu müşriklere ağır geldi. Hayır. Bizim beldemizde Mekke sınırları içinde Arapların yaşadığı topraklarda kuralları atalarımız koymuştur. Biz de atalarımızdan gördüğümüz gibi aynı kurallarla, aynı ananeyle ve örflerle devam edeceğiz. Senin ve Allah'ının sözleri bizim burada geçmez. Haşa ve kella. Dediler, ağır geldi. Ağır geldi. Allah Teala Hazretleri Mekke'nin en soylularına bu ayeti kerimeyi göndermekle aynı zamanda ne demiş oldu? Benim okuma yazma bilmeyen ümmi peygamberime tabi olmanızı size farz kılıyorum. Müşrikler ne dedi? Muhammed'den çok daha soylu burada binlerce insan var. Yüzlerce lider var. Diğer Arap kabilelerinden yüzlerce adam var. Bu insandan çok daha soylu, çok daha zengin ve çok daha bilgili. Bizim peygamberimiz okuma yazma bilmiyor. Sadece vahiy ile insanları yetiştirdi o. Allah'tan öğrendiği bilgilerle. Dolayısıyla bu beldede birine peygamberlik verilecek olsaydı bu bizim gibi soylulara verilmek zorundaydı. Kime verildi? Bir yetime, bir öksüze verildi. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz, bizden daha soy olarak aşağıda olan, rütbe olarak bizden daha aşağıda olan bir insana tabi olmayı kabul etmiyoruz dediler. İşte Allah İmam Razi'nin deyimiyle bu ayetle Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmayı farz kıldığı için onlar dediler ki biz kabul etmiyoruz. Ve Allah'ın kitabı yani bu hükümler bütünü o müşriklere ağır geldi. Bu müşrikleri ilgilendiren kısmı. Bir de ayet cihanşumun olduğu için kıyamete kadar gelecek olan bütün Müslümanları ilgilendiriyor. Ve şu anda dünyadaki bütün kafirleri ilgilendiriyor. Neden kafirlerin birçoğu İslam'ı kabul etmiyor? Dünyada 5,5 milyar kafir vardır. İslam'ın dışındaki bütün dinlere mensup ya da dinsiz olanlar. Niye kabul etmiyor? Çünkü ağır geliyor kardeşler. Allah'ın verdiği emirler ağır geliyor. Namazsız bir yaşam kolay geliyor. İçki sınırlamasını reddeden bir din kolay geliyor. Onların dininde içki sınırlaması yok. Ama bizim inancımızda var. Onların dininde domuz eti serbest. Ama bizde yasak. Büyük tarikat erbabı Mücahit, Şeyh Şamil, Allah'ın selamı üstüne olsun. Rus generaline esir düşüyor. Rus generali mübareğin önüne bir yemek çıkartıyor. Kuzu eti falan. Şeyh Şamil de iştahı kuvvetli bir zat. Yemeği seviyor. Yiyişini görünce Şeyh Şamil'in Rus generali diyor ki yahu sen nasıl bir adamsın kardeşim? Beni bile koysalar önüne, beni bile yersin be. İmam Şamil başını kaldırıyor ve şöyle diyor. Kardeşim ben Müslümanım. Müslümanlara domuz eti haramdır. Şu halde seni yiyemem. Bakın şu anda kafirlere domuz eti helaldir. Ama bu kitap bize haram kılmıştır. Neden ağır geliyor? Domuz en kolay soyu olan bir hayvan. Çoğalan bir hayvan. Fare ve domuzdur. Dünyada en kolay çoğalan hayvanlar. Fare ve domuz. Allah necis kıldığını beyan ediyor. Domuz necistir. Fare de necistir. Dolayısıyla bize bu hayvanı yemeyi yasak kılıyor. Ama onlara serbesttir. Ağır geliyor. Bu kafirlerle alakalı bir mesele. Kadınlarla el ele tutuşmanın yasak olması. İslam'ın dışında bütün inanışlarda serbest. Kadınlarla flört etmenin, oturup konuşmanın, baş başa kalmanın, yalnız bir odada bulunmanın, muhabbet etmenin yasak olması. Bütün inanışlarda serbesttir. Bizim inanışımızda yasaktır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu, bir erkek nikahı düşen bir kadına elini uzatırsa ve o kadına elini tutarsa, başına bir demir sokulması bu yaptığı işten daha hayırlıdır. Onun için başına bir demir sokulması bu yaptığı işten daha hayırlıdır. Başına demir sokulduğu zaman ya sakat kalırsın, felç olursun ya da ölürsün. Bir kadının elini sıktığın zaman ne olur? Günaha girersin. Bütün şehvet, bütün zina işleri el ele tutuşmayla ve bakışmayla başlar. İslam zinayı yasaklamaz, zinaya götüren fiilleri de yasaklar. İşte kafirlere bu ağır geliyor, bu zor geliyor. Bizim Müslümanlara ne ağır geliyor? Hadi bu kafirlerle ilgilenir kısım. Bize ne ağır geliyor? Bize namaz çok ağır geliyor. Bizim Müslümanlara namaz çok ağır geliyor. %25 şu anda, bakın 80 milyonuz ülkemizde. 5 vakit namaz kılan sayısı kaç? %20-25. İstatistik gördüm. Bunların 1/4'ü de sabah namazına kalkıyor. 1/4'ü ona da kalkamıyor. Ağır geliyor. Bize namaz ağır geliyor. Allah Teala kitabımızda buyuruyor ki, فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى. O peygamberi tasdik etmedi. وَلَا صَلَّى. Namaz da kılmadı. Bakın ayetin başında diyor ki, tasdik etmedi. Kimi tasdik etmedi? Peygamberi. Allah'ın peygamberi bir adama geliyor ve diyor ki, benim bir Rabbim var, bana vahiy verdi. Şunlar, şunlar, şunlar bize helaldir. Bunlar, bunlar, bunlar bize haramdır. Sana haram ettiğim gibi ben kendime de haram ediyorum. Çünkü bu haramın kaynağı Allah Teala'dır. Şimdi ayette diyor ki, bu tebliği yaptığı adam فَلَا صَدَّقَ. Onu doğrulamadı. Yalanladı, ben sana inanmıyorum dedi. Devam çok ilginç. وَلَا صَلَّى. Namaz da kılmamıştı. Allah bu ayette namaz kılmamayı peygamberi tasdik etmemekle nispet ediyor. Eşit tutuyor. Namaz kılmayan bir Müslüman ne yapmış oluyor? Peygamberimizi tasdik etmemiş oluyor. Ya hocam biz peygamberimize iman ediyoruz. Bu nasıl imandır? Resulullah Aleyhisselam vefat etmeden önce gözümün nuru namaz demedi mi? Resulullah Aleyhisselam şirkle iman arasında bir çizgi vardır. Bu çizgi namazdır. Kim namazı bu ikisi arasından kaldırırsa iki sınırı birleştirmiş olur. Buyurmadı mı? Sen bir müşrikten, bir kafirden farkını ortaya koymak için bir şeyler yapmak zorunda değil misin? Ama yapmıyorsun. Neden? Ağır geliyor. Kebura alel müşrikine. Onlara çok ağır geldi. Müşriklere puta tapmama, tek ilaha tapma ağır geldi. Müslümanlara ne geldi? Müslümanlara namaz kılmak çok ağır geldi. Müslümanlara zikir yapmak çok ağır geldi. İbadet yapmak çok ağır geldi. Tövbe etmek çok ağır geldi. Bakın bu sohbetlerle tanışmayan birçok kardeşim bize bir şey söylüyor. Ben bu sohbetlere gelmeden önce tövbe diye bir şey bilmiyorum hocam. Tövbe yapmadım. 25 yaşına gelmiş Müslüman genç kardeşim. Hayatı boyunca tövbe yapmamış. Tövbenin nasıl yapılacağını bilmiyor. Hiçbir Kur'an kursuna gitmemiş, hiçbir sohbet meclisine gitmemiş. Tövbeyi burada öğrendi. Beraber sohbetin öncesinde yaptığımız, topluca yaptığımız tövbeyi burada öğreniyor. Bu adam Allah'a dönüş yapmamış, bir kere bile tövbede bulunmamış. Ve bu adam şu hayalde yaşıyor. Ben Müslümanım. Eğer ölmeden önce şehadet getirebilirsem, paçayı kurtarırım. Tamam da kardeş, hayatın boyunca bu tövbeyi yapmazsan, hayatın boyunca Allah'ı zikretmezsen, O'nun sana verdiği emirleri yerine getirmezsen, son nefeste o zor durumda bunu nasıl yapmayı düşünüyorsun? Nasıl becereceksin bu işi? Yapamazsın. Yapamazsın. Gençliğini Allah'a vermen gerekiyor. Hayatını Allah'a vakfetmen gerekiyor. Bunu yapmadığın zaman Allah nasip etmiyor. Allah kalbini İslam'a açmıyor. Mevlana Celaleddin anlatıyor. Allah ona rahmet etsin. Amin. Padişahın biri işçilerine, mimarlarına dedi ki, bana bir saray yapınız. Sarayın şurada şu odası olsun, burada bu odası olsun. Bu kadar güzel olsun, şuraya şöyle ayna koyun, buraya böyle kubbe yapın dedi. Mimarlar geciktirdi, geciktirdi, geciktirdi. Yaz geçti, bahar geçti, kış geldi. Mimarlar geldiler sultana, dediler ki sultanım başlayacağız. Padişah dedi ki bahar geçti başlamadınız, yaz geldi başlamadınız. Şimdi yağmur var, kar var, boran var, soğuk var, her taraf çarçamur. Şimdi mi başlayacaksınız? Geç olmadı mı? Çok geç olmadı mı dedi. Kardeşler, Allah'ın peygamberi Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, can gargaraya gelmeden kulun yapacağı tövbe makbuldür. Can gargaraya gelinceye kadar tövbe etme hakkımız var mı? Var. Ama burada soru şu ki, can gargaraya geldiği anda tövbe edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Oraya gelinceye kadar kendini bu tövbeye alıştırdın mı, alıştırmadın mı? Ülkemizdeki gençlerin büyük çoğunluğu tövbeyi bilmiyor. Ellerinde bira şişeleriyle yaşayıp gidiyorlar. Biracı bir nesil, biracı bir gençlik. 15'lik ataları Çanakkale'de şehit düşmüş 15'likler. 15 yaşında asker almış. Niye? Asker bitmiş. Asker bittiği zaman ne olur? Geriye doğru gider. 19'luk gelir. 18'lik gelir, 17'lik gelir, 16'lık gelir. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda kaça kadar geldi bu iş? 15 yaşına kadar geldi. 15 yaşındaki çocukları aldılar. Bu ülkede, bu topraklarda 2-3 sene liselerden mezun yetişmedi. Neden? Çocuklar şehit oldu. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda şehit oldu. Ama onların torunları ellerinde bira şişeleriyle atalarına, dedelerine küfrediyorlar. Osmanlı'ya küfrediyorlar. Bilinçsiz bir nesil. Namazı bilmiyorlar. Gusül abdestini bilmiyorlar. Gusülsüz bir şekilde atalarının kan dökerek, kemik bırakarak, Kur'an okuyarak, ezan okuyarak aldıkları topraklar üzerinde gusülsüz bir şekilde geziyorlar. Bu hafta Çanakkale'ye bir şiir yazdım. Sonunda okuyacaktım ama yeri geldi, okumak zorundayım kardeşler. Çanakkale. Dün yiğitler kazandı, bugün itler harcıyor. Bir acı bir neslin haysiyeti gırcıyor. Ne haysiyet kaldı, ne şeref kaldı. Ellerde bira, dedeye küfrediyor, ataya küfrediyor, peygambere küfrediyor, sahabeye küfrediyor. Babadan kalma miras toprağa oturmuş. Gençlik nereye gidiyor? Ah o şehit 15'lik seni böyle görseydi, omzunu silkeleyip yüzüne tükürseydi. Şu gördüğüm sen misin uğruna kan döktüğüm? Senin gibi içerdi iflahını söktüğüm. Bu Kurtuluş Savaşı'nda, bu Çanakkale'de gelenler nasıl içiyordu? Bu bizim gençlik gibi içiyordu. Bizim topraklarımızda da içmesinler diye biz bunlara savaştık. İflahlarını söktük mü? Allah'a şükürler olsun, iflahını söktük. Kaçıp gittiler. Kaçıp gittiler ama içeriye bir bomba bıraktılar. Küfür bombası, yobazlık bombası, dinsizlik bombası, kitapsızlık bombasını bıraktılar. İflahını söktüklerimiz gittiler ama kendi çocuklarımız bu topraklar üstünde içki içiyor ve küfrediyor. Çanakkale yurduna baharımı verdim ben. Şimdi 15'lik konuşuyor. Kime? O elinde bira olan küpeli çocuğa. Çanakkale yurduna baharımı verdim ben. Kurşunların altına seccademi serdim ben. Toprakla abdest alıp kuru ekmekle doydum. Gönüllü can vermeye varıp kellemi koydum. Nedir sendeki bu hal? Kafire benzemişsin. İçkiyi su bellemiş, domuz eti yemişsin. Şu anda ülkemizde domuz eti yiyenler var. Hiç şaşırmayın. Birçok lokantada şu anda domuz eti satılıyor. Yemeklerini domuz etiyle yaptıklarını camlarının, girişlerinin hemen, kapıların hemen yanındaki camlarda yazıyorlar. Yemeklerimizin bir kısmı domuz etiyle yapılmıştır. Atalarımızın kan döktüğü topraklar. Fransa'dan bahsetmiyorum. Belçika'dan bahsetmiyorum kardeşler. Sübhanallah. Özgürlük mevzu bahis. Ne okulu, ne işi. Sağ bacağın kopmuşken duymam ağrıyan dişi. Titre ve kendine gel. Benze artık atana. Yeter hakaret etme şu toprakta yatana. Bu toprakların üstünde İslam'ı yaşamayan kim varsa, bu toprakların üstünde Allah'ın dininin kendine ağır geldiğini söyleyen kim varsa atasına hakaret ediyor. Toprağın altında yatanlara hakaret ediyor. Bak mahşer günü dedelerimizin karşısına çıkacağız. İstiyorsak ki yüzümüze tükürmesinler, onların yaşadığı gibi yaşayacağız. 75 yaşında ihtiyar dede, Suriye'de mücahitlerin yanına katılmış. Bayırbucak Türkmenlerine savaşıyor. Dedeye diyorlar ki, niye savaşıyorsun sen bu yaşta, 75 yaşındasın? Belini doğrultamıyorsun. Niye cihada geldin? Dedenin verdiği cevap, ahirete gittiğimde atalarımın yüzüne bakabileyim diye geldim. Çünkü onlar bu toprakları düşmanlara çiğnetmedi. Namusumuzu, camimizi, kitabımızı korudu. Şimdi sıra bize geldi. Ya savaşacağız ya teslim olacağız. Diyor ve dede bir mücahid olarak şehit oluyor. Allah cennette Efendimizin komşusu yapsın. Amin. Bakın bu bilinçli bir Müslüman. Ama şu anda bu topraklarda bilinci olmayan bir sürü Müslüman var. Kafasına koymuşlar bir düşünce. Ne kadar kötü yaşarsan yaşa, ne kadar pislik yaparsan yap, son nefeste şehadeti getirdin mi, cehennemde 10.000 sene bile yansan kurtulacaksın. Vallahi böyle bir şey yoktur. Böyle bir şey yoktur. Yaşamın, hayatın boyunca bu dilini zikre alıştırmazsan, yaşamını İslam'a çevirmezsen, yönünü Allah'a dönmezsen, kıbleni Kabe yapmazsan, dilin döndüremezsin kardeşim, döndüremezsin. Bunu yapamazsın. Sahabiler bile İslam'ı yaşama konusunda, anasına karşı tavırları konusunda ufak bir falso çizmiş sahabe. Alkame radıyallahu anh. Annesine falso çizmiş. Bir isteğini yerine getirmemiş. Annesi diyor ki hakkımı helal etmem. Son nefesinde şehadet getiremiyor. Sen namaz yok, zikir yok, sohbet yok, ilim yok, kitap okuma yok. İslam'a dair hiçbir işaret yok üzerinde ve diyorsun ki nasılsa son nefeste paçayı kurtarırım. Kardeşim bu kadar kolay değil. Vallahi seni şeytan kandırıyor. Allah bize izan versin, akıl fikir versin. Amin. Kardeşler, Allah'ın hükümlerinin bize ağır gelmesinin sebebi tamamen şudur. Hayatımıza müdahale etmesi. Hayatımıza müdahale etme hakkına sahip olan ilah Allah Teala Hazretleri'dir. Bize ne düşüyor burada? Bize boyun bükmek düşüyor. Onun gönderdiği peygamber bir numune olarak, bir önder olarak önümüzdedir. Bizim gibi etten kemikten bir insandır. Bizim gibi evlenmiştir, çocuklar olmuştur, savaşmıştır, kan dökmüştür. Bizim atalarımız gibi vefat etmiştir. Toprağın altına girmiştir. Bizim atalarımızın ruhu gibi onun ruhu da bakidir. Kıyamete kadar yaşayacaktır. Berzah aleminde. Ancak bıraktığı din kıyamete kadar devam edecektir. Kendisi bedenen aramızda olmasa bile. Bu dini yaşamak ve gayret göstermek bizim borcumuzdur. Ne kadar ağır gelse de, ne kadar zor gelse de bu orucu tutmak zorundayız kardeşler. Ne kadar zor gelse de benim aklım almıyor dese de bu Kur'an'ı okumasını öğrenmek zorundayız. Bu sohbete gelmek zorundayız. Bu ilimleri öğrenmek zorundayız. Alışkanlıklarımızı Allah'ın istediği yöne çekmek zorundayız. Ona göre şekil vereceğiz. Allah nasıl istiyorsa ona göre şekil vereceğiz. Bir genç kardeşim bir kadınla evlenmek istiyor. Mahallesinden bir kızı beğeniyor. Anasına diyor ki git bu kıza sor. Anasına babasına boşta mıdır? Sözün işleni var mıdır? Anası gidiyor ki bakıyor kız boşta. Diyor ki evlenmek istiyorum. Söyle. Anası babası razıysa beni bir kere görüştüm. Kız çocukla görüşüyor. Ve kız çocuğa diyor ki benim de bazı şartlarım vardır. Sen bana şartlarını söyledin. Benim şartlarım şudur. Sigarayı bırakacaksın. Ben duydum ki sen sigara içiyorsun. Duydum ki namaz kılmıyorsun. Benim iki tane şartım vardı. Bir, sigarayı bırakacaksın. İki, namaza başlayacaksın. Bazı bilinçli kızlar da var. Her kız araba isterim, perde isterim, ev isterim demiyor. Bunlar cahil kızlardır. Bilinçli kızlar, Müslüman kız evlatları ne ister? İçki olmayacak, sigara olmayacak, namaz olacak, sohbet olacak. İlimsiz bir koca istemem. Neden? Çünkü tartışmalarımızda hakemliği kendi görüşlerine göre yapar. İlimsiz bir adam hakemliği nasıl yapar? Karısıyla bazı arasında muhalefet durumları çıktığı zaman benim dediğim olacaklar. İlimli adam ne yapar? Allah ve Resulü ne diyor kadın? Hatun gel karşıma. Bak şu anda aramızda bir ihtilaf var. Bu konuda Allah ve Resulü ne diyor? Var mısın? Kadın iman etmişse der ki tamam. Şeriat ne diyorsa boynumun borcudur. Der. Bilgileri öne koyarlar ve orta yolda buluşurlar. İlimsiz koca ne yapar? Ben senin kocanım, ben senin liderinim, ben ne dersem o olur. İslamiyet'te var mı böyle bir şey? Yok. Kocanın hanımı üzerinde hakları olduğu gibi hanımların da kocaları üstüne hakları vardır. Ve birçok meselede bunlar ölene kadar bazı şeylerde çakışacaklar. İkisinin istekleri çakışacak. Aralarındaki hakemliği kim yapacak? Allah ve Resulü yapacak. Konuyu Allah ve Resulüne götürmedikçe bu olay çözülmez. Şimdi kadın eş adayına diyor ki benim için sigarayı bırakacaksın, benim için namaza başlayacaksın. Söz olarak bunlar her ne kadar benim için gibi görünse de hakikatte bunlar senin içindir. Allah bunları senden istiyor. O genç de ne yapıyor? Kızı da çok beğenmiş. Hakikaten benim dünya ahiretim için faydalı olacak bir kız gibi görünüyor. Diyor. Ne yapıyor? Kız için, evlenmek için kötü alışkanlıklarından vazgeçiyor. Şimdi sorum şudur. Resulullah Aleyhisselam'ı sevdiğini iddia eden Müslüman kardeşim. Allah'ın peygamberi için kaç tane kötü ahlakını terk ettin? Allah Teala'yı sevdiğini iddia eden Müslüman kardeşim. Sırf Rabbinin rızası için. Kaç tane kötü ahlakını terk ettin? Rabbin rızası boş bir şey midir? Bu dünyadaki en önemli şey Allah'ın rızasıdır, samimiyettir, ihlastır. Cüneydi Bağdadi Hazretlerine soruyorlar, efendim siz ihlası kimden öğrendiniz? Bekliyorlar ki şu şeyhten, bu veliden, bu alimden öğrendim diyecek talebeleri. Cüneydi Bağdadi Hazretleri diyor ki, bir dönem Mekke'ye gittim, alimlerden ders almaya. Basra'dan beklediğim paralar gelmedi, parasız kaldım. Fakat saçım sakalım birbirine karıştı. Saçlarımı düzelteyim diye berbere gittim. Cebimde para da yok. Berbere girer girmez dedim ki beni tıraş eder misin? Ama bak bil ki benim bir kuruş param yoktur. Şu anda durumum müsait değildir ama gelince vereceğim Allah'ın izniyle. Ben senden sadece Allah rızası için beni tıraş etmeni istiyorum. Berbere bunu söyledim. Berberin elinde bir adam vardı. Onu tıraş ediyordu. Adam da zengin bir adamdı. Nüfuzlu bir adamdı. Berber o adamı çırağına bıraktı, bana geldi. Tıraş ettiği zengin dedi ki sen ne yapıyorsun? Benim hakkım var, beni tıraş etmen lazım dedi. Berber dedi ki seni para için tıraş ediyordum. Ama bu adam dedi ki Allah rızası için beni tıraş et. Allah rızası bütün paraların, bütün dünyevi maddiyatların önündedir. Çırağım da seni tıraş edebilir dedi ve beni tıraş etti. Birkaç hafta sonra param gelince gittim o berbere bir kese altın götürdüm. Dedim ki bunu al, seni ben çok sevdim. Berber bana şöyle dedi, vallahi bir tanesini almam. Çünkü sen bana Allah rızası için geldin. Ben seni sadece ve sadece Allah rızası için tıraş ettim. İşte ben ihlası bu berberden öğrendim. Bu Allah rızasıdır kardeş. Allah'ın rızası için neyini terk ettin bir kendine sorar mısın? Küfrü bıraktın mı? Öfkelendiğin zaman yahut da çok geniş olduğun zaman küfrü terk edebiliyor musun? Hiç utanmıyor musun? Hiç korkmuyor musun? Rabbin her an seni işitiyor ve görüyor. Hiç utanmıyor musun? Yanında başbakan olsa hemen diline kem vurursun. Kilit vurursun. Aman başbakan yanımda ya. Nasıl küfrederim ya? Rezil oluruz. Diyorsun ama başbakanı yaratan Allah'a karşı pervasızsın. Küfür ahlakından vazgeçemiyorsun. Müslüman kardeşim bu ahlakından vazgeçeceksin. Allah rızası için bunu yapacaksın. Mevlana Celaleddin diyor ki, dil ile kalp arasında bir itibat vardır. İmanın yeri dil değildir, imanın yeri akıl değildir, imanın yeri kalptir. Şayet bir adam son nefeste imanını kurtarmak istiyorsa, diliyle kalbini bir etmek zorundadır. Hayatı boyunca la ilahe illallah zikrini yapacak, Allah zikrini yapacak. Ve kendini devamlı o son ana, o son güne hazırlamaya çalışacak. Bunu yapmadığı zaman o son anda o can alıcı melek korkutucu bir surette karşısına geldiği anda ne olacak? Dili tutulacak. Dili tutulacak. En basit bir korku filmini bile izlerken kilitlenip kalıyorsun. Aklın fikir üretemiyor, cümle kuramıyorsun. Korku filminde ani bir sahne geliyor. Hani o klişe bir sahne vardır. Müzik çalmaya başlar. Dur dur dur dur dur dur dur. Adam karanlık bir odaya doğru yürümeye başlar. Sen de filmi izlerken şöyle dersin. Oraya doğru gitme. Gitme oraya doğru. Sıkıntı var orada. Dersin. Ama adam karanlığa doğru gitmeye devam eder. Ya gitme kardeşim, orada sıkıntı var. Orada bir şey çıkacak. Herkes bilir orada bir şey çıkacağını. Ve kendini hazırlar. Nefesini tutar. Ve adam kapıyı açtığı anda bir şey çıkar. Ya bir yaratık, ya bir zombi, ya bir vampir. Bir şeyler çıkar. Ve müziğin hızıyla beraber korkutucu bir sahne olur. Hemen o anda kalbin hızlı bir şekilde atmaya başlar. Bu bir filmdir. Bu bir filmdir. Bir senaryodur. Gerçek değildir. Azrail Aleyhisselam şaki olan Müslümanlara son nefesinde öyle bir şiddetli görünür ki adamlar şehadet getiremezler. Kadınlar şehadet getiremezler. Şehadet getiremeden giden adam nereye gider? Ebedi olarak ateşe gider. Şu halde yaşıyorken, hayatın içindeyken, nefes alıp verebiliyorken, hal vakit yerindeyken, akıl baştayken kendimizi alıştıracağız. Kendimizi Allah ve Resulünün istediği dine monte edeceğiz, odaklayacağız. Allah dostlarından bir tanesi esnafla seyahate çıktı. Gezerken birkaç esnaf kardeşiyle beraber, bu dervişlerle beraber bir mezarlığın yanından geçti. Geçerken esnafa şöyle dedi: kardeşler, şu anda bu kabirlerden bir tanesindekisine, bir tanesindeki ölü kişiyi Allah diriltseydi ve bu dünyaya dönseydi, bu adam ne yapardı? Esnaflardan bir tanesi dedi ki gece gündüz namaz kılardı. Bir tanesi dedi ki gece gündüz tövbe yapardı. Öbürü dedi ki eğer zenginse bütün malını fakir fukaraya dağıtırdı. Yani hayatını tamamen Allah'a odaklardı. Allah'ın dini için ne yaptım yaptım. Çünkü ebedi yaşam var. Bunu yakinen gördüm. Der miydi demez miydi? Derdi. Allah dostu dedi ki kardeşler, madem o geri dönseydi bunları yapardı, siz niye şu anda yaşıyorken bunları yapmıyorsunuz? Onun geri dönmeyeceği kesindir. Öldü. İkinci bir şans yoktur İslam'da. Reenkarnasyon falan, bunlar İslam dininde yoktur. Tek bir hakkımız vardır. Öldük, başka bir ruhta geri geleceğiz. Yok, benim ruhum ineğin içine girecek falan, bunlar saçmalıktır. Böyle bir şey yoktur. Onu diyen bazı sapkın hocaları vardı. Şimdi şekil değiştirmişler. Evrim geçirmişler. Evrim. Bundan 20 sene önce kelli felli adamlarken, her televizyon kanalı bunlardan randevu alırken, şimdi hiçbir televizyon kanalları bu sapkın hocaları davet etmiyor. Korku filmlerindeki adamlara dönmüş suretleri. Gördünüz mü o? Korku filminde ellerinde bıçaklı olan bir adam vardı. Yanmış bir adam böyle. Freddy. Freddy'ye dönmüş hocalar var şu anda. Televizyonlarda. Hiçbir kanal kabul etmiyor. Solcuların, komünistlerin kanalları ancak çağırıyor. Bize göre bir din anlatır mısın hocam? Ya dinin sana göresi bana göresi olur mu Müslüman? Din Allah ve Resulüne göredir. Sen gerçek dini isteyeceksin. Bize göre din anlat demeyeceksin. Bize göre anlat dedim mi reenkarnasyon da var der. Zina da helal der. İçki de helal der. Sarhoş olmayacak kadar. Bize göre din böyle oluyor. Sen diyeceksin ki Allah ve Resulü bize ne buyurdu? Ne buyurdu? Ayet-i kerimenin deyimiyle Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, inanmış olan erkek ve kadınlara o iş hakkında bir fikir beyan etme hakları yoktur. Kim hüküm verdiği zaman? Allah ve Resulü. Bir konuda hüküm verdi mi? Sen inandığını söyleyen bir kadın mısın, erkek misin? Sen artık o konuda fikir beyan edemezsin. Bana göre şunu şöyle yapsak olmaz mı ey Allah'ın Resulü? Ya Rabbi bunu böyle yapsaydık bu biraz fazla gitmiş. Müşriklerden ne farkı var? Kebura alel müşrikine. Onlara ağır geldi. Sana da ağır geliyor. Bu din sana da ağır geliyor. Müslüman kardeşim, şu dört maddeyi hayatına geçirmedikçe vallahi kurtulamazsın. Kurtulmak istiyor musun? Şu dört ana maddeyi yaşamına monte etmek zorundasın. Bunu yapman gerekiyor. Yemek yemek istiyor musun? Çalışma hayatını hayatına monte etmek zorundasın. Tıpkı bunun gibi. Kokmamak istiyor musun? Her hafta 2-3 defa yıkanmayı hayatın içine monte etmek zorundasın. Yıkanmak zorundasın. Ahirete imanlı gitmek istiyor musun? Şu dört maddeyi hayatına monte etmek zorundasın Müslüman kardeşim. 1. Allah ve Resulü ne buyuruyor sana? Sana ne emrettiler? Bunu öğrenmek zorundasın. Buna ilim denir. İlmi öğrenmenin yolu nedir? 1. Kitap okuyacaksın. İki, sohbet dinleyeceksin. Bunun en kolay yolu sohbet meclislerinde bulunmaktır. Buraya gelen kardeşlerin niyeti budur. En kolay yöntemde ben İslam'ını söylenirim dinleyerek. Çünkü dinleyerek hafızada kalması kitap okumaktan yüzdesi çok daha fazladır. Bilimsel bir tespittir. Bir, Allah ve Resulü bize ne buyurdu? Ne emretti? Bu kitap bize ne anlatıyor? Bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygamber hayatında bize ne anlatıyor? Nasıl yaşamamızı istiyor? İslam bizden ne istiyor? Bunu öğrenmek zorundasın. Bu birinci maddedir. İkinci madde nedir? Öğrendiğini amele dökmek zorundasın. Öğrendiğin yetiyor mu? Bilgi sahibi olmak yetiyor mu? Yetmiyor. Çalışmak zorundasın. Çok büyük bir torna ustası düşünün. Torna ustası. Yahut da bir modelist. Çanta modelisti ama tembel. Sabahleyin 12'den önce kalkamadığı için hiçbir iş yeri bu adamı kabul etmiyor. Bu adam para kazanabilir mi? Ama hocam bu adam ülkenin gördüğü en kaliteli çanta ustalarından ya da torna ustalarından. Bu adam aç kalmaz ya. Kalır. Çalışmazsan aç kalırsın. İlmini amele dökmezsen o ilmin sana hiçbir faydası olur mu? Olmaz kardeşim. Olmaz. Allah ve Resulü bize ne buyurdu? Şunlara buyurdu. Öğrendin mi? Öğrendin. Şimdi amele dökme zamanı. Birincisi ilim, ikincisi amel. Üç, bunu alışkanlık haline getireceksin. Ben haftanın bir iki günü namaz kılarım, beş günü kılmam. Alışkanlık haline getiremedim. Ben her ay bir kere sohbete geliyorum, hocamın sohbetlerine geliyorum, üç hafta gelmiyorum. Alışkanlık haline getiremedim. Ben haftanın bir günü iki saat kitap okuyorum, diğer hafta okumuyorum, diğer günden okumuyorum. Alışkanlık haline getirmemişsin. Bak, bir hayatın içindeki severek yaptığın bir alışkanlık haline dönüştürebilmen için istikrarlı olman gerekiyor. Sistemli olman gerekiyor. Bunu bir örnekle yakınlaştıracağım inşallah. Aramızdaki birçok genç kardeşim diş fırçalama alışkanlığına sahiptir. Kendimden örnek vereyim. Dişlerimi fırçalamadan ben uyuyamam. 2-3 saat boyunca sağa dönerim, sola dönerim. Devam dönerim. Fırçamın olmadığı seyahatleri yaptığın zaman imkanların yerinde olmayabiliyor. Fırçamın olmadığı seyahatlerimde 2-3 saat dönmüşlüğüm vardır. Kalkıyorum, parmağımla dişlerimi fırçalamaya çalışıyorum. Bir tane fırça alamamışım, vakit bulamamışım. Ama rahatsızım. Rahat hissetmiyorum. Sanki bir yatsı namazını kılmamış gibi. Akşam namazını kılmayıp yatmış gibi. Rahatsızım. Diş fırçalamayı alışkanlık haline getirdiğin zaman bunu yapmadan yatamazsın. Ne oldu? Artık o sende bir sistem olarak oturmuş oldu. Tıpkı diş fırçalamak gibi namaz kılmakta Müslüman için bir alışkanlık haline gelmek zorundadır. Bu alışkanlığı elde edemediğin zaman bir yaparsın bir yapmazsın. Bir kılarsın bir kılmazsın. Bir yersin bir yemezsin oluyor mu? Ben bir gün yemeyeceğim bir gün yiyeceğim. Bir gün yemeyeceğim bir gün yiyeceğim. Olmaz. Bir hafta yıkanacağım bir hafta yıkanmayacağım. Olur mu? Olmaz. Bir gün giyinerek çıkacağım sokağa. Bir gün çıplak çıkacağım. Olur mu? Her gün giyinerek çıkman gerekiyor. Bu sana insani bir alışkanlık haline gelmiş artık. İbadet de, namaz da, bu bilgiler de bizim hayatımızda bir alışkanlık haline dönüşmek zorunda. Bir, ilim. İki, amel. Üç, istikrar. Alışkanlık haline dönüşmesi. Dört nedir? Dört, alışkanlık haline dönüştükten sonra orada kalmayacak, mükemmelleşeceksin. Ne kadar daha iyi yapabilirim? Nasıl bu zikri biraz daha ilerletebilirim? Nasıl bu zikri dilimden kalbime indirebilirim? Bu öğrendiğim bilgileri nasıl derinleştirebilirim? İki seneden beri namaz kılıyorum, bir tane adamı namaza başlatamadım. Ben ne zaman mücahit olacağım? Hayatında bir tane adamı namaza başlatamayan bir Müslüman sakın ola cihattan konuşmasın. Hayatında bir tek Müslümanı sohbete başlatamayan bir adam cihattan bahsetmesin. O oyun, dünyada oyun eğlence için yaşayan bir adam demektir. Nasıl sen bir adamı sohbete başlatamazsın, namaza başlatamazsın? Nasıl içkiyi bıraktıramazsın? Her hafta bir futbol takımının maçını izletmeye başlatabiliyorsun. Öyle bir alıştırmış ki arkadaşını, evine futbol maçlarını izleyecek o receiver'ı koymuş ve her hafta sıkılmadan arkadaşıyla beraber istikrarlı maçın başlamasına 15 dakika kala orada buluşuyorlar. Cihat gibi. Buluşuyorlar ve her hafta kaçırmadan tuttuğu futbol takımının maçını seyrediyor. Bu istikrarı ibadet konusunda kendisine aklı veren, kendisine gözü kulağı veren Allah'a kulluk konusunda gösteremiyor. Gösteremiyor. Şu halde şu dört maddeyi kardeşler Allah için unutmayınız. İlim, amel, istikrar, mükemmeliyet. Mükemmeliyet. Sahabe neden İslam'ı zirvede yaşamak istedi? Çünkü onlar Resulullah Aleyhisselam'dan şu hadis-i şerifi işittiler. İki günü bir olan ziyandadır. İki gün. Dün neydin? Bugün doğmuşsun. Üstüne hiçbir şey katamadın mı? Fıkıhtan bir şey öğrenemedin mi? İslam ilimlerinden bir şey öğrenemedin mi? Zikri bir tane bile olsa fazlaya çıkartamadın mı? Zarardasın. Geçti. O günü kaybettin. Bundan dolayı sahabeler ne yaptılar? Bugün nasıl dünün bir adım önüne geçebilirim? Bugün hangi kardeşime neyi öğretebilirim? Bugün Resulullah'tan ne öğrenebilirim? Allah'ın selamı onun üstüne olsun. İşte buna mükemmeliyetçilik denir. Bu tasavvuf yolları, bu tarikatlar niye sahabeler zamanından beri var? Çünkü onlar azamiye iştahlandılar. Asgariyle yetinmediler. Ben ne yaparım ederim de bu dini azami ölçülerde yüksek çıtayı yüksek tutarım. Yukarıda yaşarım. Asgariyi yapıp kaçmam. Ne yapmam lazım? Dediler ve böyle yaşadılar. Allah Teala benzemeyi bize nasip etsin. Amin. Ayete devam ettirelim. Allahu yectebi, Allah seçer, ileyhi men yeşâ'u, bu dine dilediğini seçer. Dikkat buyurun. Seçen kimmiş? Hidayeti veren kimmiş? Allah Teala. Yectebi diyor, Allah seçer diyor. İleyhi men yeşâ'u, her kimi dilerse onu seçer diyor. Hocam, madem Allah diliyorsa o zaman biz hiç ibadet yapmayalım. Seçen Allah olduğuna göre biz yapmasak bile eğer bizi seçmeyi dilerse biz zaten kendi kendimize düzeliriz. Bu olur mu? Hayır. Ayetin devamı bunu cevaplar mahiyettedir. Ve yehdi ileyhi men yunib. İçtenlikle kendine yönelenleri bu dine ulaştırır. Kimi seçermiş Allah? Allah ancak içtenlikle kendisine yönelenleri bu dine ulaştırır. Adım atanın kim olması gerekiyor? Bizim olmamız gerekiyor. Hareketi bizim yapmamız gerekiyor. Başka ayette Mevla Teala ne buyuruyor? وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Bana yönelenin yoluna uy. Lokman Suresi. Allah bizden bir şey istiyor. Uy. Kime uy? Kur'an'a uy demiyor, peygambere uy demiyor. Bu ayette bir şey söylüyor. Bana yönelen kimsenin yoluna uy. Yönelen kimseler kim? Peygamber, sahabiler, tabi'in, alimler, veliler, mürşitler, salihler, sadıklar. Bunlar Allah'a yönelmiş olan kimseler. Kul bunların yoluna uyduğu zaman ne oluyor? Allah'a uymuş oluyor. O zaman Allah Teala o kulu seçiyor. Çok küçük bir amel yaptığı için Allah Teala hidayetini o kulun kalbine indiriyor ve onu İslam'a sevk ediyor. Kalbimizdeki o iştiyak, o şevk neden geliyor? Mesela sohbete yeni gelen insanlara sorun. Kardeş hamdolsun 3-4 haftadan beri seni devamlı sohbette görüyorum. Nasıl hissediyorsun? Kendinde bazı değişiklikler görüyor musun? Yeni gelen kardeşlere bunu sorun. Kardeşler hep şunu diyecek. Çok acayip bir iştahım var. Çok keyif alıyorum. Çok keyif alıyorum. Neden? Adım attığı için sohbet meclisine, ilk adımı kul attığı için Allah Teala onun kalbine hidayetini indirdi. Muhabbet ve sevgi verdi. Ve sohbetlerden keyif almaya başladı. Niye sokaktaki adamın kalbine vermiyor? Adım atmadı ki. Yönelmedi. Allah yönelen kimseyi bu dine uydurur. Onu seçer. Yönelmen lazım. Dostlarını sevmen lazım. Onların elini tutman lazım. Musa Aleyhisselam, Allah'ın selamı üstüne olsun. Bir kafirle münazaraya girdi. Kafir ona dedi ki, benim dediğim doğrudur. Senin peygamberliğin gerçek değildir. Musa Aleyhisselam dedi ki, ben Allah'tan vahiy alan ve onunla konuşmuş olan bir peygamberim. Benim dediğim doğrudur. Kafir dedi ki, benimle bir iddiaya gir. Musa Nebi dedi ki, iddia nedir? Ateşin üstünden beraber yürüyelim. Musa Aleyhisselam tamam dedi. Allah nasılsa beni koruyacaktır. Firavun'un sihirbazlarına karşı korudu. Benim elimdeki asayı ejderhaya dönüştürdü. Beni orada yalnız bırakmadı Rabbim. Burada da yalnız bırakmayacak. Beni yakmayacaktır dedi. El ele tutuştular. Ateşin üzerinden yürümeye başladılar. Ve ateşin karşısına geçtiler. Musa aleyhisselam da yanmadı. İşin garibi kafir olan kimse de yanmadı. Musa Nebi Rabbimize dedi ki, ya Rabbi beni yakmamanı anlıyorum. Ben senin yolunu anlatan bir insanım. Senin seçtiğin bir peygamberim. Kafiri neden yakmadın? Biz onunla münazaraya girmiştik. Allah Teala buyurdu ki, sen bilmez misin benim bir dostumun elini tutanı ben ateşte yakmam. Kimin elini tuttu bu kafir? Musa Aleyhisselam'ın elini tuttu. Onun dostuna yakın oldu. Eğer o kafir kimse Musa Nebi'ye yakın olmaya devam ederse İslam ilimlerini öğrenir. Öğrendiği zaman iman ederse ne olmuş olur? Kurtulmuş olur. Olayın merkezi nereye gidiyor? Bir dostun elini tutmaya gidiyor. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Bana yönelen kimsenin yoluna tabi ol, işte budur. İttiba et, ona tabi ol. Birçok kardeşimiz bize mesajlar atıyor. İnternette birçok hocayı dinliyoruz hocam. Fakat tarikat ehli olan hoca sayısı çok az. Sen neden bir tarikata girme ihtiyacı hissettin? Birçok kardeşim bize bu suali soran mesajları atıyor. Biz de bu kardeşlerimize özetle konuyu anlatıyoruz. Kardeşler ben rahmetli babacığımın teşvikiyle 8 yaşında İslam ilimleri öğrenmeye başladım. Devamlı babamın yanında çalışırken o beni çalıştırmama tarafında, Kur'an kursuna yollama tarafındaydı. Ben de istemeye istemeye babanın sözü kırılmaz, babanın hatırı için Kur'an kursuna giderdim. Allah içimi biliyor, sizden saklayacak değilim. Allah için gitmedim, babamın hatırı için gittim. Ama birinci sene, ikinci sene işler değişti, kalbim döndü. Bir iki adım attığı için Allah kalbimi çevirdi. Ve Kur'an kursundan zevk almaya, haz almaya başladım. Artık babam beni çalıştırmak istediği zaman ben işten kaçıyor ve Kur'an kursuna gidiyordum. Kur'an kursunda 4-5 senem geçti. Allah ona selamet versin, Sadık Hocam. İlmihal bilgilerini, Kur'an ve tecvid bilgilerini bana kim öğretti? Sadık Hocam öğretti. Şimdi emeklidir. Ne zaman görsem elini öperim. Çok hayırlı bir insandır. Bu ilimleri öğrendikten sonra fıkıha merak saldım. Yaşım çok genç olmasına rağmen Osmanlı dönemine ait fıkıh kitapları elime geçti. Hepsini inceledim, okudum. Soru cevap, soru cevap. Şeyhülislamlara teba, halk soru soruyor, bunlar cevap veriyor. Her soru kafamda başka soru işaretleri uyandırdı. Devamlı bu kitapları okudum. Fıkıh ilmi beni hadis ilmine sevk etti. Fıkıh ilmindeki alimler, fakihler hükümleri nereden çıkartırlar? Ayet ve hadislerden çıkartırlar. Hadis ilmine merakım uyandı. Kütüb-i Tis'a denilen kitapları araştırdım. 9 hadis kitabı. İslam'da Kur'an'dan sonra gelen en önemli kaynak hangisidir? Hadistir. Hadis kitaplarının en başlıları hangisidir? Kütüb-i Tis'a. 9 hadis kitabı. En sahih, hasen hadisler buradadır. İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmizi'nin, İbrahim Nehai'nin, İmam Malik'in, Ahmet bin Hanbel'in 9 kitap. Bu kitapları inceledim ve oradaki hadisleri ezberlemeye başladım. Fakat ilmim ne kadar artsa da, buraya dikkat edin, kalbim dolmuyordu. Bilgiyi ikinci maddeye geçiremiyordum. İkinci madde neydi? Amel. Amele dökemiyordum. 8 yaşından beri dini eğitim alıyorum ve devamlı okuyorum, okumayı çok seven bir adamım. Ama namaz kılıyor muyum? Bir vakit namaz kılıyorum. 15 yaşına kadar bu kardeşiniz 15 yaşına kadar bir vakit namaz kıldı. Hangi namaz? Sabah namazı. Namazların da en zorudur. Bu namazlara beni kim alıştırdı? Rahmetli babacığım alıştırdı. Allah kabrini nur etsin inşallah. Zorla morla beni her gün sabah namazına götürürdü. O bana alışkanlık haline geldi. Ve devamlı olarak bu namazı kıldım. 15 yaşıma kadar. Bir sene, iki sene kaza borcum vardı. Rabbime hamdolsun namaza başladığım anda bu kazaları hemen kapattım. Şimdi kardeşler, düşünün. Bir adam devamlı kitap okuyor, devamlı sohbet dinliyor, aklını devamlı dolduruyor ama kalbi boş. Öğrendiklerini amele dökemiyor. Ne zamana kadar bu hal devam etti bizde? Tasavvuf yoluna girinceye kadar. Namazlarda istikrar sağlayamama rağmen Kur'an okumada çok istikrarlıydım. Her akşam yatmadan önce dişlerimi fırçalamak gibi 5-10 sayfa Allah'ın kelimelerini okumadan yatmazdım. Yine bir akşam Kur'an'ı okurken geldim Muhammed suresine. Muhammed suresi 7. ayet. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ. Bu ayetin üstünden daha önce onlarca defa gitmişimdir. Ama o akşam okurken beyinde şimşekler çaktı. Ayet şöyle diyor. Ey iman edenler! اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ Eğer Allah'a yardım ederseniz, يَنْصُرْكُمْ Allah da size yardım eder. وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ Ayaklarınızı dini üzere sabit kılar. Şimdi bu ayeti okudum, Kur'an'ı kapattım. Ve aklımdan bazı düşüncelere geçti. Allah Teala alemlerden müstani iken, hiçbir şeye ihtiyacı yokken neden benden yardım istiyor? Ben aciz bir kulum. Yardım ederseniz diyor, اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ O zaman ben de size yardım ederim diyor. Hemen tefsirleri karıştırdım. Ayetleri tefsirlerle okumazsanız kafanıza göre hüküm verirsiniz. Bir mealci bu ayeti okuduğu zaman ne yapar? He bak Allah'ın benim yardımıma ihtiyacı var der. Bir ehli sünnet Müslümanı ne yapar? Dur bir tefsirlere bakayım. Alimler bu ayet hakkında ne buyuruyor? Resulullah bu ayet hakkında ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Tefsirlere baktım ve gördüm ki ulema diyor ki Allah'ın kendisine yardım değil Allah'ın dinine yardım ederseniz. Bu ayetin manası budur. Allah'ın dinine yardım kimin muhtaç olduğu bir şeydir? Allah'ın muhtaç olduğu bir şey değil, kulun muhtaç olduğu bir şeydir. Eğer kul Allah'ın dinine yardım ederse, Allah onun kalbini İslam'a açar ve hidayetini kalbine indirir. Bu sefer İslam'ı yaşamak ona kolaylaşır. Bunu anladım ve idrak ettim. Okumalarım, Kur'an okuyuşlarım devam etti. Bu sefer duygulanarak okumaya başladım. Okurken ağlıyordum, tövbe ediyordum, pişman oluyordum ve devamlı bir dua yapıyordum. Allah'ım, beni sana daha yakın olacak sevdiğin bir dostunun kapısına yönlendir. Bana bir mürşidi kamil nasip et. Devamlı dualarımda bu temennada bulunuyordum. Mevla Teala'ya. Bir gece rüyamda Mehmed İbn Tokadi Hazretleri'ni gördüm. Onun kabrine gidiyordum. Mübarek kabrinin başında beni davet ediyordu. Bize gel diyordu. Rüyamda bu olayı gördükten sonra un kapanı Zeyrek yokuşuna gittim. Mehmed Emin Hazretleri'nin kabrini ziyaret ettim, Kur'an okudum. Ve orada Rabbime bir duada bulundum. Allah'ım, burada yatan sevdiğin bu dostun hürmetine bana bir hak kapısı nasip et. Kendimi geliştirebileceğim, senin isteyeceğin, istediğin kıvamda olabileceğim bir kapı, bir doğru yol bana nasip et ya Rabbi. Orada bu duayı yapınca Allah Teala Hazretleri duamı kabul etti ve beni Üstadımız İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin talebeleriyle tanıştırdı. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Onların talebelerinin, o mübareğin, vekillerinin, halifelerinin sohbetlerine gittim geldim. 5-6 sene kadar bu böyle devam etti. Bu yılların sonunda Efendi Hazretleri rüyama girdi. Rüyamda karşıma geldi ve bana şöyle dedi. Evladım, Allah'ın kullarına hizmet etmen lazım. Allah'ın kullarına hizmet etmen lazım. Bu rüyayı gördükten sonra tebliğime daha bir sarıldım. O sohbetler esnasında, o tasavvuf yoluna girmemle beraber, o zikir dersini almamla beraber bilgilerim kalbime inmeye başladı. Hemen birinci, ikinci sohbete namaza başladım. Dikkat buyurun. Yıllar boyunca düşündüğüm, okuduğum, dinlediğim bilgiler beni namaza başlatamadı. Bir tarikat meclisine, bir tasavvuf sohbetine gittim. Birinci, ikinci sohbette hemen 5 vakit namaza başladım. Ve hemen kaza borçlarımı kapatmaya başladım. 1 ya da 2 sene içinde bütün kaza borçlarımı kapattım. Zikir dersiyle beraber, okuyuşlarla, sohbet dinleyişlerle beraber hem ilmi olarak hem manevi olarak Rabbime hamdolsun gelişmeye devam ettik. Sonra tebliğe ağırlık verdik. Üstadımızdan bu hayır duayı aldıktan sonra tebliğimiz daha bir kuvvetlendi. O zamana kadar, tarikata girinceye kadar ilmimiz olmasına rağmen tebliğden hep kaçtım. Hep uzak durdum. Bunun 2 tane sebebi vardı. Birincisi dilimdeki kekemelik. Bizim geçmişimizi tanıyanlar bilirler. Dilimde sekteme vardı. Çok hızlı konuşurdum ve çok takılırdım. Bu birinci sebepti. İkinci sebep neydi? İslam'ı yaşamamanın verdiği özgüvensizlik. Bir adam Allah'ın dinini yaşamıyorsa ne kadar bilirse bilsin konuşmak istemez. Çünkü ben bu adama namazı tarif edeceğim. Ben kılamıyorum. Utanır. Bu özgüvensizlikten dolayı ve dildeki sorundan dolayı bu vazifeden hep kaçtım. Ama tasavvufa girince, velilerden hayır dua alınca, şeyhimden de desturu alınca işler değişti. O kekeme olan dilimiz bülbüle döndü. Allah'a hamdü senalar olsun. Konuşmamız gereken ne varsa Allah Teala bize ilham etti. Büyüklerimizin hayır duasıyla bunu konuştuk. İnsanları İslam'a davet ettik. İnsanlar her gün bize hayır dua mesajları gönderiyor. Şükranlarını sunuyorlar, teşekkür ediyorlar. Namaza başladım diyenler, mezhepsizlikten kurtuldum diyenler, şu sapkının peşindeydim tövbe ettim diyenler, Şiiydim tövbe ettim, Vehhabi Selefiydim tövbe ettim diyenler, canlı bomba olacaktım tövbe ettim diyenler. Canlı bomba. Adam sohbetimizi seyretmese gelecek burada 100 kişinin arasına dalacak. Allah'a hamdü senalar olsun, çok güzel hayırlara vesile olduk. İnşallah bundan sonra bu istikametimizi bozmazsak, Allah da bu dini üzere ayaklarımızı sabit kılarsa, kaymazsak çok daha güzel hayırlara vesile olacağız. Rabbim bize yardım etsin. Amin. Amin. Amin. İşte kardeşler, tasavvuf, tarikat bir yaşam okuludur. Tarikat ne yetiştirir? Mücahit yetiştirir. Evinde miskin miskin duran Müslümanı alır, özgüvensiz, bitkin, iki kelimeyi peşi peşine getiremeyecek Müslümanı alır, bir mücahide dönüştürür. Kelleyi koltuğa almış, başına ne geleceğini düşünmeyen, bir tek şeyi düşünen, bugün kaç tane Müslümana vesile olabilir? Bu adama mücahit denir. Tarikat adamı bu şekle sokar. Allah Teala hepimize bu bilinci versin inşallah. Amin. Amin. Amin. Kardeşler, bir iki haber okuyayım. Sahte peygamber İskender Evrenisoğlu kendisini son nebi ve Mehdi ilan etti. Bu adamı tanıyor musunuz kardeşler? Nur yüzlü, nur sakallı bir adam. Ama nerede yaşıyor? Bak, nerede yaşadığını söylediğim anda bütün düğümler çözülecek. Nerede yaşıyor? Amerika. Bir adam Amerika'da yaşıyorsa üstüne 10 tane soru işareti koyacaksınız. Amerika. Büyük tehlike var demektir. Niye ülkemize gelmiyor? Korkuyor. Burada Müslümanların birçoğu onu tanıdığı için çekiniyorlar, korkuyorlar, gelmiyorlar. Bunun gibi Amerika'da olan birçok din adamı var. Oradan buraya gelemiyorlar. Kendisini son nebi ve Mehdi ilan eden İskender Evrenisoğlu'na bağlı tarikat mensupları Trabzon'un Arsin ilçesinde panel düzenledi. Şimdi buna bağlı tarikat mensupları İstanbul'da da birçok yerden bana broşürlerini getirdiler, kağıt. Düğün salonlarını tutuyorlar, kiralıyorlar bir gecelik. Bir hafta boyunca her tarafa broşürler, kağıtlar dağıtıyorlar. Son Mehdi, son Mehdi diye bir şey var mı kardeşler? Kaç tane Mehdi var ya? Ya bir tane Mehdi var kardeşim, son Mehdi olur mu ya? Son Nebi desen neyse, uçmuşsun. Son Mehdi diyor ya. Bir tane Mehdi gelecektir. Kıyamete yakın zamanda gelecektir. Resulullah Aleyhisselam'ın soyundan gelecektir. Babasının adı Abdullah olacak, kendisinin adı Muhammed olacaktır. Şimdi bu adamın ismi ne? İskender. İskender isminden Mehdi olur mu? Olmaz. Daha birinci maddede çaktın ya. Birinci maddede çaktın. Kardeşler broşür dağıtıyor, düğün salonlarına gidiyorlar. Ondan sonra oradaki insanlar bazı şeyler konuşuyor, bazı şeyler anlatıyor. Zikir dersi vereceğim, beraber tövbe yapacağız diyor. Sonra bana biat edeceksiniz diyor. Kendisi gelmiyor. Kocaman bir ekran açıyorlar. Bez çıkartıyorlar, kocaman bir bez. Bana anlattı giden bir kardeşim. Sinemalarda görürsünüz ya, yansıtıcı var böyle, yansıtıcı. Para bunlar da kardeş. Yansıtıcılar, sinemalar falan. Üç boyutlu gösterim. Oradaki adam yarım saat, bir saat konuşmayı yaptıktan sonra o Amerika'daki Evrenisoğlu'nun görüntüsü oraya yansıyor. Bazı talimatlar veriyor. Şu anda oradaki bulunan bir talebeme biat edeceksiniz. Ona biat ettiğiniz zaman bana biat etmiş olursunuz gibi. Devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen panele katılan vatandaşlara bir takım sunumlar yapıldıktan sonra telekonferans yöntemiyle İskender Evrenisoğlu panelin düzenlendiği salona bağlandı. Akit gazetesinden aldım bu haberi. Çok ilginç. Telekonferans ne demek? Amerika'dan buraya canlı yayınla salona bağlanıyor. Şimdi önce bir yarım saat, bir saat insanlara ayet söylüyor, hadis söylüyor. Tamam, bu bizden diyor ya. Ayet hadis söylüyor. Müslüman bu. Peşinden bağlanıyor. Kocaman ekrana bu adam çıkıyor. Ve bazı şeyler söylemeye başlıyor. İddialara göre kendisinin son nebi ve Mehdi olduğunu ifade eden Evrenesoğlu, salondaki halka, şimdi orada beni temsil eden müridimin elini öpmenizi istiyorum. Talimatlar geliyor. Beni temsil eden müridimin elini öpeceksiniz diyor. Onun elini öperek benim elimi öpmüş ve bana biat etmiş olacaksınız dedi. Bir adam hoca gibi gördüğü, alim gibi gördüğü birisinin elini öpebilir mi? Bir adam bir ihtiyarın elini öpebilir mi? İslamiyet'te caizdir. Bunda bir sıkıntı yoktur. Bir saygı göstergesidir. Ama bir adam senin peygamber olduğuna inanıyorum diyerek elini öperse ne olur? Kafir olur. Kafir olur. Neden? Çünkü Allah Teala Hazretleri bu kitabında kelimelerinde ne buyuruyor? Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. Bilakis o peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlerin kaçıncısıymış? Sonuncusu. Sonuncusu ne demek kardeşler? Sonuncu. Başka yok. Ondan sonra kıyamete kadar başka gelmeyecek. Çok hayırlı insanlar gelecek, çok alimler gelecek. Ama peygamber ya da nebi ya da resul yok. Sonuncusu. Bunlar ne diyor? O son değil. Ben sonum. Sübhanallah. Sübhanallah. Allah bu insanlara hidayet versin. Amin. Bakın bir sürü televizyon kanalları var. Peşlerinde on binlerce insan var. Hepsi cehenneme doğru atların üstünde koşuyor. Kendi ayaklarıyla değil. Atların üstünde koşuyorlar. Allah'ım sen kurtar ya Rabbi. Benim elimi öpmüş ve bana biat etmiş olacaksınız dedi. Salondaki vatandaşlar bunun üzerine gösterilen şahsın elini öperek çıktılar. Bakın halkımızdaki ilmi seviyenin ne nispette olduğunu görün. Orada iki tane ilim adamı olsa, çok değil, Kur'an kursuna gitmiş, 2-3 sene görmüş, akide, akaid ilmini okumuş, 2-3 tane adam olsa, der ki buna kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Ayet-i hadisi çiğnedin, hepsini yok saydın. Son peygamber kim? Ama diyememiş, kimse diyememiş, hepsi gitmiş elini öpmüş. İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Olay ilçede geniş yankı uyandırdı. Oradaki bazıları da demek ki şüpheye düşmüşler, elini öpmemişler. Bana mesaj yolluyor. Kardeşim diyor ki ben de gittim hocam diyor şeye. Düğün salonuna. İstanbul'da da yapmışlar. Gittim diyor. Dediler ki kalkın talebemin elini öpün. Ben korktum diyor. Elimi uzatmadım. Tutmadım diyor. Biat etmedim, öpmedim diyor. Elini uzatsaydı öpseydi ne olur biliyor musun? Yavrulurdu. Efali küfür denir buna. Neye benzer? Efendimiz Aleyhisselam'a gitti Halid bin Velid. Biat etti. Dedi ki senin son peygamber olduğuna, Allah'ın dinini bize getirdiğine iman ettim. Canımla malımla seni koruyacağımı yemin ediyorum. Allah'ın huzurunda. Sen de şahit ol ey Allah Resulü. Buna biat denir. Son peygamber olduğuna iman ettim dedikten sonra bir tek peygamber çıktı Efendimiz Aleyhisselam zamanında. Sahte peygamber. Kim o? Müseylemetül Kezza. Halid bin Velid bu olaydan sonra gitse Müseyleme'ye. Müseyleme dese ki benim peygamberliğimi kabul et ya Halid. Halid bin Velid de gitse Müseyleme'nin elini tutsa. Senin peygamberliğini de kabul ettim dese. Ne olur? Müşrik olur. Şirk koştu. Son peygamberi yalanladı. Biatını tutmadı demektir. Bu salonda kim o adamın elini tuttuysa, biat ettiyse din elden gitti kardeş. Din elden gitti. Hemen şehadet getireceksin, tövbe edeceksin, iki nikahını tazeleyeceksin. İlçede olay geniş yankı uyandırdı. Toplantıya katılanlar müftülük tarafından bulunmaya çalışılıyor. Kim varsa o toplantıya katılan, o düğün salonuna giden, müftülük ne yapmış? Bu adamları tespit edin. Bu adamları bulalım, direkt olarak yanlarına gidelim, şehadet telkin etmek zorundayız. Müftülük bünyesindeki din gönüllülerinin ulaşabildikleri kişileri toplayarak yeniden kelime-i şehadet getirin uyarısında bulunduğu öğrenildi. Müftülüğe bağlı din görevlileri, imamlar, müezzinler kim varsa ulaşabildikleri kadar insana ulaşıyor o Karadeniz bölgesinde ve diyorlar ki şehadet getir, hemen şehadet getir, şu anda ölsen gavur gidersin. Neden? Sen adamın bir mürşit olduğunu kabul etmiyorsun. Sen adamın bir alim olduğunu ya da bir Allah dostu olduğunu kabul etmiyorsun. Sen adamın son peygamber olduğunu kabul ediyorsun. Son peygamber dedim mi iş çok başka bir boyuta gidiyor. Mehdi olduğunu iddia eden birçok insan çıktı. İsa olduğunu iddia eden birçok insan çıktı. Bunlara sapık denir. Peygamber olduğunu iddia ettiği zaman olay çok başka bir boyuta gidiyor. O son nebiydi diyor, ben son Rasulüm. Yahu kardeş, Efendimiz Aleyhisselam hem Rasuldü hem nebiydi. Rasul ne demek? Kendisine kitap verilmiş olan demek. Rasule kitap verildikten sonra ne olur? Önceki kitabı yok sayar. Nes eder. Önceki kitap nes olunur. Musa Aleyhisselam geldiğinde İsa Aleyhisselam geldiğinde Musa Aleyhisselam'ın kitabı nes oldu? Tevrat nes oldu? Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an'ı geldiğinde ney nes oldu? İncil nes oldu? İsa Aleyhisselam'ın kitabı nes oldu? Şimdi sen kendine ne diyorsun? Ben Rasulüm diyorsun. Rasul demek kendisine kitap indirilen demektir. Kitabın var mı? Var. Benim de kitabım var diyor. Bu adamın kitabı varmış. Peki her Rasul kendisine kitap verildikten sonra kendisinden önceki kitabın ne solunduğunu söyler. Onun hükmü artık bitmiştir der. Sen bütün açık yürekliliğinle şunu söyleyebiliyor musun? Kur'an'ın hükmü artık güncelliğini yitirmiştir. Artık benim yazdığım kitap geçerlidir. Bunu söyleyebiliyor musun? Sahte peygamber. Açık açık söyle. Bu Türk milletine bunu söyle. Takiye yapmanın lüzumu yok. Rasulüm diyorsan kitabın olmak zorunda. Allah her Rasule kitap indirmiştir. Nebilere kitap indirmemiştir. Nebiler Rasullere gelen şeriatı yaşarlar. Bizim peygamberimiz Rasuldür ve kitap indirilmiştir. Bu ise diyor ki hayır, ben de Rasulüm. Ve ben son Rasulüm. O zaman sana bir kitap indirildi. O zaman bu kitap nes olundu. Söyleyebilir misin bunu? Söyleyemez. Takiyesi ortaya çıkar. Takiyesi ortaya çıkar. False prophet. Amerika'da olduğu için Türkçe söylemeyeyim. False prophet. Sahte peygamber. Allah hidayet versin. Bak bizim sohbetlerimi izleyen, benim sohbetlerimi seyreden bu Karadeniz bölgesinde bu adamın talebelerine biat etmiş kim varsa Allah rızası için kardeşim tövbe edin. Hemen şehadet getirin, tövbe edin, bir tane imam bulun, gel benim nikahımı kıydayın. Aynı mehir şartlarında nikahınızı kıyın. Hacca gitmiş olanlar varsa hacı amcalar falan haccını yenilecekler. Elfaz-ı küfür, ef'al-i küfürün şartı budur. Bir daha hacca gideceksin. Bu din çocuk oyuncağı mı? Bir haber daha okuyayım. PKK'lı yandaşlar Çanakkale hutbesini protesto etti. Biliyorsunuz bu Leninciler, Marksistler, Allah'a inanmayanlar. PKK denilen bir terör örgütünün mensupları. İsimleri, bir sürü ismi var. PYD, bilmem ne, KCK, şu bu. Onlarca alfabeden harfi kullanmışlar, farklı farklı örgütler ortaya çıkartmışlar. En büyük düşmanları ne? İslam. İslam bunların en büyük düşmanı. Çünkü terör faaliyetlerini Müslümanlar içinde yayamıyorlar. İslam olmasaydı bütün Müslüman Kürt vatandaşlarımızı terörist yaparlardı. Rabbime hamdolsun Müslüman Kürt kardeşlerimiz meyletmiyorlar. Nevruz denilen şirk bayramında 2 milyonluk Diyarbakır'da miting yapmışlar. 500 kişi gitmiş. 2 milyonluk Diyarbakır'da 500 kişi gitmiş. Neden? Nevruz şirk bayramıdır. Şirk. Mecusilerin bayramıdır. Müslümanın bayramı yok. Müslümana iki tane bayram vardır. Ramazan, Kurban. Sen bu Müslüman Kürt kardeşini neye çağırıyorsun? Gelin Nevruz'u, şirk bayramını, ateşperestlerin bayramını kutlayalım. Ateşin üstünden atlayalım. Ve nasıl bu milletin içinde daha fazla bomba patlatabiliriz? Bunların hesabını yapalım. Müslüman Kürt kardeşimi sen buna çağırıyorsun. İtibar ederler mi? 500 kişi gitmiş mitingine. Bunlar böyle insanlar. Neye karşı çıkmışlar şimdi? Camide imamlar bu hafta neyi okudular? Çanakkale destanını okudular. Allah onlardan razı olsun. Atalarımızın bizim üstümüzdeki büyük haklarından bir tanesini, nasıl bir mücadele verdiklerini anlattılar kısa bir şekilde. Bundan kim rahatsız olur? Müslüman bundan rahatsız olmaz. Atalarının şeref ve haysiyetini, kan dökmesini, kemiklerini dökmesini dinlemekten Müslüman rahatsız olmaz. Bilakis keyiflenir. Gururlanır. Ben de onlar gibi olmak zorundayım der. Ama bazıları rahatsız olur. Kim? Ermeni tohumuysan rahatsız olursun. Çünkü Ermeni çeteleri biz Çanakkale'de savaşırken, bizim atalarımız Çanakkale'de savaşırken Ermeni çeteleri halkın arasında katliam yapıyordu. Haraç kesiyorlardı, insanları öldürüyorlardı. O günkü Ermeni çeteleri, bugünkü PKK. Diğer alfabedeki harfleri de koyun. Bunların kökü nereye varır? Ermeni çetelerine varır. İntikam almaya çalışıyorlar. Cuma namazı öncesi verilen Çanakkale hutbesi PKK yandaşları tarafından protesto edildi. Alınan bilgiye göre cuma namazını kılmak amacıyla Ulu Cami'ye giden kalabalık Ulu Cami'ye giden kalabalık arasındaki terör örgütü yandaşları imamın Çanakkale şehitleri için okuduğu hutbeyi protesto etti. Tıpkı o mealistler gibi. Mealcileri de okudum burada biliyorsunuz. Mealciler ne yapıyor? Bu hafta Diyanet peygamberimizin yüceliğini anlatıyor. Kur'an'daki peygamberimize bağlanmamızı emreden ayetleri okuyacakmış. Bu bize açılan bir savaştır. Bu haftaki hutbe bizi reddediyor. Bizim ipliğimizi pazara çıkartıyor. Bu haftaki hutbeyi engellemek için protesto gösterisi yapalım. Ne yapacağız? Camiye beraber gireceğiz. İmam hutbeyi okumaya başladığı anda, peygamberi öven ayetler geldiği anda ayağa kalkacağız. Ve diyeceğiz ki siz şirk dinini yaşıyorsunuz. Kur'an'daki o ayetleri gizleyin. O ayetleri okumayın. Diyeceğiz. Protesto edeceğiz. PKK kafası, mealist kafası. Aynı. Protesto kafası. Allah'ın dinini protesto et. Diyaneti protesto et, imamları protesto et. Siz kime savaş açtığınızın farkında mısınız? Allah'a savaş açılır mı? Kuş beyinli adam. Senin ağababalarını, Nemrutları, Şeddatları, Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri gömdü o Allah. Sen mi ona karşı geleceksin? Bu ne ahmaklıktır? PKK yandaşları Çanakkale'de ölenler şehit oluyor da Cizre ve Sur'da ölenler şehit değil mi? Neden onlar için dua okunmuyor? Şeklinde skandal ifadeler kullanıp teröristlere sahip çıkarak camiden ayrıldı. İmam Çanakkale'deki şehitlerimizden bahsederken bunlar ayağa kalkmış. Orada ölenler şehit de bizim Sur'da bilmem nerede ölenler şehit değil mi diyor. Kardeşine kurşun sıkan, devletine kurşun sıkan, camiye bomba atan, Kur'an yakan ne zamandan beri şehit oluyor? Siz hangi dini yaşıyorsunuz? Mecusilik dininde böyle bir şey varsa sizin dininizde olabilir. Ama şehitlik denilen kavram İslam'ın dışında hiçbir din için geçerli değildir. Şehidun, şehidun kelimesi bu kitaptan başka hiçbir kitapta yoktur. Tevrat, Zebur, İncil yok. Şehadet burada vardır. Ama şimdi komünist de diyor ki bizim şehidimiz. Leninist de diyor ki bizim şehidimiz. PKK'lı da diyor ki bizim şehidimiz. Oğlum şehitlik sizin değil, bu bize ait. Bu kitapta bu. Hem Kur'an'a inanmıyorsun, küfrediyorsun, yakıyorsun. Hem de diyorsun ki bizimlikler de şehit. Kardeş, Çanakkale'de Arnavut, Kürt, Türk, Laz, Çerkes. Bunların hepsi yan yanaydı. Aynı mevzideydi. Hepimiz beraberdik. Allah Allah diye de kurşun sıktık. İnanmayanlar gitsin Çanakkale'ye. Bütün taşları kontrol edin. Suriye'den gelenler, Yugoslavya'dan gelenler, Bosna Hersek'ten gelenler, Irak'tan gelenler, Arabistan'dan gelenler. Hepsinin taşlarının başında isimler yazar geldiği bölge. Bu adamların ne işi vardı orada? Kürt de oradaydı, Arnavut da oradaydı, Müslüman da oradaydı. Hepsi oradaydı. Laz da oradaydı, Şerkez de oradaydı. Bunların tamamı şehit oldu. Neden? Kafire karşı savaşıyor, ona karşı kurşun sıkıyor. Sen kime kurşun sıkıyorsun? Onu bir kendine sor bakayım. Kime? Allah Allah diyerek gelen Müslüman kardeşine, askere, polise karşı kurşun sıkıyorsun. Senden şehit olmaz, ancak Niyazi olur. Başka bir şey olmaz kardeşim. Allah Teala bunlara hidayet versin. Amin. Cuma esnasında kalktığın zaman, tek kelime söylediğin zaman ne oluyor? Cuma bozulmuş oluyor. Çünkü hutbe de namazın içindendir. Hutbe esnasında bırakın konuşmayı, yanınızdaki adama işaret bile yapamazsınız. Bunu yapamazsın. Bu adamlar ne yapıyor? Ayağa kalkıyorlar. Sur'da, Cizre'de öldürülen PKK'lı kardeşlerimiz şehit değil mi diyorlar. Şehit değil kardeşim. Allah'a, kitaba küfreden, burasında haç taşıyan, her tarafta haç dövmesi olan şehit olamaz. Niyazi olur. Allah bu kitapta kafirlerden bahsediyor. Ve onlara hum fiha halidun. Fi nari cehennem diyor. Onlar cehennemdedir. Hum fiha halidun. Ve onlar orada ebedi olarak kalacaktır. Allah diyor ki onlar kafir. Sen diyorsun ki onlar şehit. Şimdi ben de bir Müslüman olarak sana mı inanacağım PKK'lı? Yoksa Rabbime mi inanacağım? Kime inanacağım? Olay yerine gelen güvenlik güçleri grubu camiden uzaklaştırdı. Allah Teala bu insanlara hidayet versin. Amin. Sorsam bu der ki ben Müslümanım. Camiye gelmiş ya. Ben Müslümanım. Hangi Müslüman camide imam hutbe okurken ayağa kalkar? Siz bizim camilerde gördünüz mü hiç? İmam hutbe okurken ayağa kalksın. Bizim Arnavutların bir tane camisinde bir tanesi ayağa kalksın bakayım. Sopayla döverler. Gelsinler kalksınlar. İmam konuşurken çık yok. Dilini unutacaksın, dünyayı unutacaksın. Hele ki bu cuma hutbesi. Farzlardan bir tanesidir. Ayağa kalkmış bir de savunduğu şey terör örgütü. Bomba patlatan insanlar. Mevla Teala Hazretleri insanımıza akıl fikir versin. Amin. Bunların tuzağına girmiş, dağa kaçan ne kadar çocuk varsa, ne kadar genç varsa hepsini kurtarsın. Amin. Birçoğu ölümden korktuğu için sırtından beni bıçaklamasınlar, kurşun sıkmasınlar diye dönüp gelemiyor. Birçoğu da teslim oluyor elhamdülillah. Kaçabilen kaçıyor. Ama kaçamayan çok insan var. Zoraki titriyor. Geçen gün 30 tanesi teslim olmuş iç çamaşırıyla. Bütün elbiseleri çıkartmışlar. Neden elbiseleri çıkartıyor? Ben halktanım diyor. Halktanım diyor ama polis gelir gelmez, emniyet güçleri, özel hareket gelir gelmez bu teröristleri ben halktanım dediği zaman ne yapıyormuş biliyor musunuz? Kokluyorlar. Üstünden barut kokusu geliyorsa bize sıkmış bu. Keleşlerden barut kokusu üstüne sinmiş, bize sıkmış bu terörist diyorlar. Hemen hapse atıyorlar. Halktan birisi geldiği zamansa üstünde barut kokusu yok. Sen geç diyorlar, çık. Gitmek istediğin yere git. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Bütün elbiselerini çıkartıyorlar. Çırılçıplak. 30 tanesi teslim olmuş daha geçen hafta. Haberini gördüm. İnşallah Haçlılara karşı verdiğimiz bu mücadelede Allah Teala geçmişte hep atalarımıza yardım etti. İnşallah bugün de bize yardım eder. Amin. Bu ezanla, Kur'an'la, kanla alınan topraklarda yine biz muzaffer oluruz. Amin. Kürdüyle, Arnavutuyla, Lazıyla, Çerkeziyle düne kadar bizi bölemediler. Bundan sonra da bölemeyecekler inşallah. İnşallah. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.